Imetimia saa 11 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura magharibi mwa Burundi, sawa na saa 11 mashariki mwa nchi. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Tarafa ya Mishiha mkoani Cankuzo kujijengea hospitalini inayokidhi viwango kwa madhumuni ya kuondoa kero inayosababishwa na ukosefu wa taasisi hiyo, mamlaka imetangaza. Raia wakazi wa jiji la Bujumbura waomba kutungwa kwa sheria ya kuadhibu vikali wanaotupa takataka ovyo jijini humo. Na katika habari za kimataifa, Urusi yasema itajibu vikali mashambulizi dhidi yake. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Abeli ya Mugisha. Hapa studio mimi Romaro de Niyoyabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Raia wa Burundi wanatakiwa kuweka mbele sheria na kuheshimu mali ya nchi. Wito huo umetolewa na kiongozi wa shirika la Ulcom linalopiga vita rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma. Akizungumza katika warsha ya kupeana fikra Jumatano hii, Gabriel Rufyiri amesema kuwa maendeleo ya nchi hayawezekani bila kuzingatia sheria na kuheshimu mali ya taifa. Ukosefu wa matibabu unaoripotiwa kila mara katika vituo vya afya, idadi ndogo ya waganga, pamoja na ukosefu wa hospitali inayokidhi vigezo ni baadhi ya pingamizi katika utekelezaji wa mradi wa serikali wa kutoa tiba bure kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 tarafani Mishiha mkoani Cankuzo. Haya yanathibitishwa na katibu mtendaji wa kudumu tarafani humo, Pascal Ndainilagila, anafahamisha kuwa hivi wanajenga hospitali bora miliki ya tarafa. Jama Livia Nenge na Kumana na maelezo zaidi. Baadhi ya raia wakazi wa tarafa la Mishiha linalopatikana Cankuzo mashariki mwa nchi ya Burundi wanaeleza kwamba mradi wa serikali wa kutoa huduma bila malipo kwa watoto chini ya umri wa miaka 5 unakumbwa na changamoto kemkem, hususan uhaba wa madawa pamoja na waganga wanaopatikana kwa kiwango finyu na miundombinu ya afya isiyotosha katika tarafa hilo. Mmoja wa kina mama tuliyemkuta kwenye zahanati ya tarafa hilo alipokuwa akija kujifungua alitufahamisha kwamba uhaba wa dawa huwa ukishuhudiwa kwenye zahanati hiyo na waganga huwa wakiwalazimisha kununua dawa hizo katika duka za kuuza dawa. Wakazi wa tarafa hilo la Mishiha wanatolea wito serikali iwajibike vilivyo ili tatizo hilo la uhaba wa waganga na dawa litafutiwe jawabu katika minajili ya kuhudumiwa ipasavyo wanapokuwa hospitalini. Kwa upande wake, katibu wa kudumu wa tarafa la Mishiha Pascal Niragira anaeleza kwamba katika utawala wanatambua tatizo hizo zinazojitokeza katika sekta ya afya tarafani Mishiha, akiwatuliza nyoyo wakazi wa tarafa la Mishiha akidadisi kwamba baada ya ujenzi wa hospitali ya taifa ya Mishiha zitakazofikia tamati, changamoto hizo zitapunguka kwa kiwango toshelevu. Katibu huu wa kudumu wa tarafa la Mishiha anaeleza kwamba Ikulu ya Rais wa Jamhuri iliwatumia vifaa vya ujenzi hususani mabati ili shughuli hizo zimalizike haraka iwezekanavyo. Pascal Niragira anapata nafasi hiyo kupongeza Ikulu ya Rais wa Jamhuri kwa msaada huo, akitolea wito hata wahisani wengine kuwapatishia misaada ili shughuli za ujenzi wa hospitali hiyo ya tarafa la Mishiha ziweze kutamatika hivi karibuni, jambo ambalo litasaidia wakazi wa tarafa la Mishiha kupata huduma za matibabu kwa kiwango cha kuridhisha. Na mjamali vya nengi na kumana Boniface Banyezako, gavana wa mkoa wa Cankuzo, anahakikisha kuwa mradi huo wa tiba au huduma ya afya bure ulipunguza vifo vya mama na watoto. Mbali na hayo, gavana Banyezako anafahamisha kuwa wanahimiza raia wa mkoa wa Cankuzo kutoendelea kuzaa watoto wengi wakati wengi wao hawana uwezo wa kuwatunza. Punde tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Mwanamume mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi na askari polisi anayelinda chama cha ushirika wa akiba na mkopo COSPEC usiku wa kuamkia Jumatano hii kwenye makao makuu ya tarafa Mabayi mkoani Chibitoke. Marehemu alikuwa anachunga soko. Taarifa hizi zinathibitishwa na uongozi tarafani humo. Licha ya kumtuhumiwa kusema kuwa aliua mwizi, katibu tarafa hakubaliana na madai hayo. Nikodeme Dhahabu Nyimana anafichua kuwa askari huyo alianza kufyatua risasi hata alipokuwa kilabuni. Uchunguzi umeanza kama anavyoendelea kueleza. Raia waliopatwa na hasira waliokuwa wamekuja kuomba maiti wametawanywa kwa kufyatua risasi hewani. Wanaomba askari polisi huyo kuadhibiwa vikali. Na wakulima walio na mashamba pembezoni mwa mbuga ya wanyama ya Ruvubu tarafani Kigamba mkoani Changuzo wanalamikia kuharibiwa mazao na mbogo ama nyati kutoka hifadhi hiyo. Wanaweza kuwa wanyama hao wanapofika mahali wakiwa wanatafuta malisho wanaharibu mashamba ya maharagwe na viazi vitamu. Raia hao wanahofu kuwa hali hiyo itawaingizia katika hali ya janga la njaa na kuomba mamlaka husika kujenga uzio nyati hao wasiendelee kuwa kilo kwa mazao yao. Msimamizi wa mbuga hiyo anakiri kutambua swala hilo. Hata hivyo, Mark Bakundi Nwali anataja ukosefu wa fedha kama pingamizi ya ujenzi kwa vyuma wa uzio huo. Na katika jiji la Bujumbura kuna shuhudiwa usafi mdogo kwenye maeneo tofauti. Baadhi ya sehemu zilizotembelewa na idhaa hii Jumatano hii zimegeuzwa kama nafasi za haja. Leo waliotoa tamko wanaomba serikali kuchukua hatua za kisheria zichukuliwe yeyote yule anayekamatwa akitupa takataka ovyo ovyo jijini Bujumbura. Watoto wa barabarani ni miongoni mwa wanaonyoshewa kidole cha lawama na watu kuhusika katika uchafuzi wa jiji la Bujumbura. Huyu ni raia mmoja. Uchafu wa hapa, yani kwa kifupi, hapa unaona wakati walituwezee pubeli ya meliku, wakati ya karibu ya kuona ya gari zinakatia, tusha. Na ndo sababu sawa wapitanjia wote, wakita kunini, yote wagaga ni hapa. Tukifaya, tukijaribu, tufaya, sikila ijumamosu wafaga nini, travo communautaire. Tuachangaga hela, tuwapate ule wapeti, wanafagia, wana situ wanafagia, tuwasaidia. Lakini asubuhi yake tukiamkia, tutu wakuta uchafu. Umerudi. Sasa tujui natoka kwa nini. Sasa mnafikiri uchafu unasababishwa na nani? Uchafu wapo unasababishwa na watoto wa mbarabara, wanakuja wanafanya maligara hapa, unakuta sasa ndio uchafu unazidi kwa mwingi hapa. Sasa tunaomba nini kwa serikali? Tunaomba serikali kama meri ihimize hao wenye letai pubele hapa watie sheria. Watuonishe hapa, tuonishe wa jamii mimi natumikia hapa. Ikiwa hapa kitokea wote akija kuleta uchafu hapa, mumlete mahali fulani. Tukiripoti umoja wawili na wao wataogopa. Ila hatuna fedha tuweza kwa ripoti huyu mtu wote wako busy. Na sisi tuko tuwafanya kazi. Huyo ni mmoja mwaraia wakazi wa jiji la Bujumbura akihojiwa na mwenzetu Krovisi Niyonkuru. Na wanafunzi takriban 3,000 wa darasa la 9 ndio wanajiandalia mtihani wa kitaifa unaowaruhusu kujiunga na elimu ya sekondari mkoani Mwaru. Afisa elimu mkoani humo anafahamisha kuwa hivi wanafanya marudio. Eme Omer Barandagie naomba walimu wanao na wanafunzi kujipanga vyema ili mkoa usipoteze nafasi ya 12 kwa ngazi ya kitaifa waliopata mwaka jana, badala yake wapige hatua. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, kiongozi wa chama cha Economic Freedom Fighters cha chama cha tatu kwa ukubwa cha kisiasa nchini Afrika Kusini amesema atasambaza silaha kwa Urusi kwa sababu Moscow iko katika vita na ubeberu. Katika mahojiano na BBC mjini Johannesburg, Julius Malema amesisitiza kuwa Afrika Kusini ni mshirika wa Urusi na kwamba msimamo wa serikali ya ANC wa kutojihusisha na siasa unahusu vita vya Ukraine pekee. Chama hicho kinasema kuwa chama hicho pia kinaitaka Afrika Kusini kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Mahakama ya ICC imetoa hati ya kukamatwa kwa Vladimir Putin kwa tuhuma za uhalifu wa kivita, lakini bwana Malema ameahidi kuzuia jaribio lolote la kumkamata rais huyo wa Urusi iwapo atahudhuria mkutano wa kilele wa BRICS mwezi ujao mjini Cape Town. Bwana Malema alitoa maoni hayo kufuatia mzozo wa kidiplomasia ambapo balozi wa Marekani nchini Afrika Kusini alidai kuwa silaha na risasi zilipakiwa kwenye meli ya Urusi iliyotia nanga nchini humo Desemba mwaka jana. Serikali ya Afrika Kusini imekana kuidhinisha usafirishaji wowote wa silaha kwenda Urusi. Na Urusi imeonya kuwa itajibu vikali mashambulizi yanayofanywa katika ardhi yake. Onyo hilo limejili baada ya ndege za kivita za Urusi na makombora kupambana na kundi lenye silaha lililovuka mpaka kutoka Ukraine, kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW. Waziri wa Ulinzi wa Urusi Sergei Shoigu amewaambia maafisa wa jeshi kwamba wataendelea kujibu mara kwa mara vitendo kama hivyo vya wanamgambo wa Ukraine. Aidha, msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema nchi hiyo haina nia ya kusitisha vita na Ukraine. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO leo limepitisha azimio kulani uchokozi wa Urusi dhidi ya Ukraine ikiwemo mashambulizi kwenye vituo vya afya. Azimio hilo limepitishwa kwa kura 80 dhidi ya 9, huku nchi 52 zikijizuia na 36 hazikuhudhuria. Azimio hilo liliwasilishwa na WHO katika mkutano wake wa mwaka na pia limetaka kutathminiwa kwa athari za uvamizi wa Urusi kwenye sekta ya afya. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hizi za kimataifa hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za hapo kesho panapo majaliwa. Kutoka studio mimi Romarde Niyoyabivuze.